Book 2 58 58 58 Ajza'ul cism Vücudun bölümleri Vücudun bölümleri Arsumu raculan Bir adam resmi yapıyorum. Bir erkek resmi yapıyorum. Ar-ra'su evvelen. Önce kafasını. Önce kafasını. Ar-raculu yertedi kubba'a. Adamın şapkası var. Adamın şapkası var. Eş-şa'ru la yarahu ahad. Saçlar gözükmüyor. Saçlar gözükmüyor. El-uzunan la yarahuma ahadun aydan. Kulaklar da gözükmüyor. Kulaklar da gözükmüyor. Az-zahru la yarahu ahadun aydan. Sırt da gözükmüyor. Sırt da gözükmüyor. Arsumu al-aynayn wal-fam. Gözleri ve ağzı çiziyorum. Gözleri ve ağzı çiziyorum. Ar-raculu yarqusu ve yadhak. Adam dans ediyor ve gülüyor. Adam dans ediyor ve gülüyor. Ar-raculu lahu anfun tawil. Adamın uzun bir burnu var. Adamın uzun bir burnu var. هو يحمل بيديه عصا. Elinde bir baston var. Elinde bir baston var. هو يرتدي وشاحا حول العنق. Boğazında da bir şal var. Boğazında da bir şal var. الفصل شتاء والجو بارد. Kış ve hava soğuk. Kış ve hava soğuk. Ezzira'ani kavyeten. Kolları kuvvetli. Kolları kuvvetli. Es-sakani aydan kavyeten. Bacakları da kuvvetli. Bacakları da kuvvetli. Er-raculu masnu'u min es-thalj. Adam kardan. Adam kardan. هو لا يرتدي بنطلونا بنطالا ولا معطفا. Pantolonu ve paltosu yok. Pantolonu ve paltosu yok. لكن الرجل غير بردان. Ama adam üşümüyor. Ama adam üşümüyor. هو رجل من ثلج. O bir kardan adam. O bir kardan adam.